الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس. سورة سواد کے اول باب کے زواجر باقی مقاصد و عالیوبان اول بقی مقصد دا قرآن صداقت و شهادت ابی اور پسی صداقت رسول او بیا موضوع دا قرآن چیغا مسئلہ وحدانیت سواد مطلب الله پوئی گی پا مانا دی یا اشارہ دا صورت مطلب تا چی صدق الانبیاء و صبر الانبیاء صورت کی دا مضمون دی چی انبیاء و خپل امتحانونو کی اللہ سرا وعدر اشتیا کڑی وا داغی صدق بیانی با او پیغمبر پاک توی چی صبر بکے تد انبیاء و صفت امتیازی نصوات لفظ کی اشارش و دیتا تیری صورت کے بعد انبیاء و صبر ذکر کی او اللہ با صفت کی داغی چی نعم العبدون انا وجدنا الصابرا والقران ذي الذكر شاهد القران خاوند نصيحت ذکر نمراد نصيحت ذکر نمراد الله ذکر مخیم سورہ صافات کی یاسین کی دا صفت دا قرآن بار بار ذکر شیو انو الا ذکر و قرآن مبین دا کتاب دا اللہ طرف نہ چراغ لے دے تا خو ذکر دے نصیحت دے وعظ دے دا اللہ طرف نہ یا ذکر دے چې سو کوئی مونږه ذکر کو نو قران دی را واخلي الله ذکر دی طویل او خلق ذکر نو پی جند ناس وای سب مرے بو اسری تار کی وی چولی هغه تبا ناس ته شونډي ورا پي الک قران را والکن دا هو ذکر نه اته چی کہے ذکر او د الله کتاب دی ټول راغسته ما شومان ولوي سمره چې تلاوت کی نو دا د الله ذکر شو قران د دې په راغلو دنیا ته چې مخلوق ته الله یاد کی ذکر د الله دغې کنا جواب اصل کې د دې قسم چې الله کوي په قران باندې چې ول قران از ذکر شاهد دې قران د عبرت او د نصیحت او د واعظ کتاب په سبا باندې جواب خو یا غو چې سورې صافات کې ذکر شې ان الهکم لواحد چې تاسو معبود یو دې دلته ما جواب دی یا یاسین کی لنک علی صراط مستقیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم چته دنیا ته پدی مسلې باندې لګل شوی چې عقیده د توحید ده نو سوال پیدا شو چې زموږه عظیم شان نصیحت نامره له دنیا ته د ذکر او د نصیحت کتاب راغی دا خلق ولې نه مانی مقابلی ور سره کوي مخالفت کوي او قسمه قسم منسوبی و تجوڑی اللہ جواب کی وللذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ کافران پڑیر لوی غرور کی دی او پا دشمنے کی تاغی ہو دشمنی سختا شوا کرن قرآن دنیا تا دا سی عقیده را وڑاو دا سبقی را وڑو چه دا غی کافرانو تا پاوی کدیر لی پریشانی پیدا شوان چه دا خودمونگا دا مشرانو آغا دین ختم کو دا غی دیر پا زد کرالو دیر پا دشمنه کرالو فی عزتن دیر زور اگر سورہ بقرہ کی ویلو اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزۃ بالاسم فحسبه جہنم کلا جدی تویل شی په نصیحت کې چې الله نو یری گئے نو انی سی دی لرازت په ګنا سره زت کی راشی فی عزت و شقاق شقاق دشمنه ته وی شقاق چې حق یو سوی او باطل بل سوی د دوه لار جدا جدایي کنه د دې لپاره لفظ د شق او د شقاق استعمالي یو شق یو لحدی کنه قبر کې چې مین کې بل ځای او کې نوې تشق وې کنه جدا ځای پکې وې دیم پاکی جدا زائے کڑے دیں چکم دا اللہ دینو دا اللہ کتابو دا اللہ پیغامو اگر پریخو دا زن لے پکور کے کورا کے جوڑ کو بلدینی ہے جوڑ کو ارکل چا اللہ دا کافرانو زد بیان کو دشمنی ذکر کلام نو سوتا زورن ورکی دمکی ورکی چوارے توباو باسے تدی مخالفتا و تدی مقابل نواوڑے کنی تباو برباد بشے کم اہلکنا من قبل من قرن سمرا دیر حلکلی منگا مخکد دینا قومنا فنادو ولا تحین مناس چغی بیکلی پوخ دا حلاکت کی او حال دا دیچنو دا وقت وقت خلاسی سنگا چغی بیکلی ابن کثیر وی قرطبی وی فنادو بالتوحید پوشو کانا اسی با یو بنده دنیا نا رخصتی گی نا سو پوری چی پدی مسئلہ نی پوشوی سوال نا پیدا کی سوک چی دی عالم نا بل عالم تزی و قدمو چتی کنا نا علبو چتی چی پوشی چی دنیا کی توحیدو اصل کار دو نادو بالتوحید چغی کلی چی آمنا باللہ وحدو و نظر ما کان یعبدو آباؤنا چې مونږ ایمان راوړو چې الله یو دی او خپل پرې خو ده الله وی دا وخت نه کنه وختانه تیر شو چې کوم وختو نو تباغې کې غافل وی تباغې کې عزت کو عینات دکو او کله چې وخت تیر شو نو ستا چې غوال خو پیدا نه کوي کنه کته ډېری چې غوې کنه فنا داو اوازونه وکړه الله ته چې مونږ ستا توحید منو ولا تحين مناص او نو دغه وخه وخت د خلاصین دي تبي وخت ایمان راوړل وی ایماندار شي او وخت یې کنه خان ټول دا چری والی و ټول بل رب العزت وی چې نه ما تاسو تویلو چې وره دومره رستو کول مکوې دومره ایمان مرستو کوې دغه وخت چا بیا دا قبلی دو نئی ندیو کافر ایمان قبلی گی پاگی کئی و ندیو مومن مسلمان توبہ قبلی گی پاگی کئی دوڑا نقبلی کسوک دا گناہ نتوبی و باسی نوم او کسوک دا کفر نتوبی و باسی نوم دا غی وقت ندیکن دکا اللہ تقوی ایمان مقبول دی چی بالغیب وی کنا ایمان بالغیب هغه وخت کې چې خلق چغي وینو زکه چغي ویني ارسو او بالغیب نشه کنه دا یو مقام ذکر شو د کافرانو سختی غرور او تکبر تنبیه په مقابله کې او بیا الله ولا زورنا ور کراچ ور ډیر می هلاک کړی تاسو به ما هلاکم نور پسې ذکر کوي دا وی انکار د رسول نا او دا خبره ډیر ناشنا غنل چې الله پیغمبر را لېګو وحي وتکولا د ټولي دنیا د پاره راهنما او حادی جوڑاو ننور سوکوار سرانو ملائکو یا پا دی انسانانو کی بل سوک اللہ نو لی دلی بس دا دیئے لی دلیو چو دلی پیغمبری ورکڑاو دتے وحی اکڑاو دے ہو لائق نو لوی لوی خلقشتا دی دا تڑیر ناشناخ کاری دا واجبو ان جاءهم منذر منهم ډیر ناشنا او ګن له خلقو چراغ دي تا يرون کې د دې د جنسنا د دې د قومنا انسان را چې دې خو په یاند خو ته معلوم و مړي را ناشنا او ګن له چې موږ انو شبر داش کولې چې زمونږ د قوم نه دی مونږ سره لوی شوی او پیدا شوی دی او هغه زمونږ نه غوره شو هغه له الله دومره لوی مقام ورکړ لوی مرتبه ورکړه او نبی یې کړ او خلق دغه صفات شو دغه څه چلو دا ته ډېر ناشنا ښکاری دا وقال الكافرون ذا ساحر كذاب او دې کافرانو چې دا پیغمبر نه دی دا خو یو جادوګر دی او ډیر دروغجن ساحر وته وي کذاب وته وي ساحر وته ځکوي چې سحر سره ناشنا کارونه کیږي چار سوګ نشي کولې نظام داسې کارونه دنیا کې وکړل کنه چې هغه په سحر او په جادو سره کیږي څوک یې ځان ته داسې را نږدې کړل چې ځان په وجني ځان په قربانۍ تا خپل خلق پرې خود خپل مور او پلار پرې خود خپل قوم یې پرې خود بلکې خپل کلی او کورونه ور پسې پرې خود هجرتونه ور سره وکړل د دې په مرګرتیا کې خپل ځانونه زخم او قتل ته تیار کړل دا وګوره څومره لوی جادو زم دا د چې سحر او جادو سره قران ویلو کنا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه خلق با په یو وخت کې سحر او جادو زده کاو نو باغی سره به کورونه روانول د خزی او سلیمین کې به دشمنی پیدا کولم دوم داسه وکړو په یو کور کې دوه تنه او بل سره دشمنان کړل زامن ایمان راوړو مور او پلار نه دا وګورو کورونه روان کړل دا د سحر اثر دې کنه خو وي ځکه وته ساحر و چې دا کارونه وکړل او ډیر دروغجن دروغجن یې ورته ویلي وي الکه څه دروغ ویلي وي نو الله په خپل تفصیل کوي اجعل الالهه الها واحده دومره لوی دروغ ګوروته زمونږ د خدایانو دلبار یې روان کا اغي ټول باندې قلم راخ کا چې دې سنشي کولې دي الها ندي دی حاجت روان دی او کارساز ندی یو الله ګوروت دومره درو کذاب معنا په خپل او کړل الله دا دروغ دی کنه وای دی په خپل زور دور پس ارمان کوي چډیر خدوارو مونږ وی دار ضرورت ته پاره جدا د خدای جوړ کړو دا با عزیزی مواری دا با عزیزی مواری سمکارو اڈیر خواختی ری دو اور سکی برکتو دین آگئی نوہا ٹولی اپری خودل اگین اگا برکت واغست اگا ٹولی اللہ لورکلو خورو تا مونگ دا لیہو بیزتی اوکلا دی اللہ رب العزت باندې هم دغه سي ګمان کړو چې هغه چې د خپل بادشاہي چلی نو بس د دنیا دی او بادشاہ په چانته دی کنه د دنیا بادشاہ سره سمره وزارتونه دي سم ګودامونه سره ډک دي ښا هر یو چې رضا کوي نو یې تاله وځو په مرکز کې وزارت در کومه ما خوشاله کی بل ته وی طالب وځو په صبح کې وزارت در کومه ولې وزارتونه دي بشمار اسنه چلی کنه خام رضی الله په بادشاہ باندې هم دا ګمان کړو چې په دې دنیا کې هډېرې محکمې دي ناشنا ناشنا دا به یو تن څنګه چلی د نورو د سپوږمۍ یو محکمه ده د شپې او دروازې بل محکمه ده د باران او د شینو د وریځې بل محکمه ده د مهنګای او د ارزانه بل محکمه ده د صحت او د مرزان د دنیا د کاروبارونو د تجارتونو د معاملاتو تا خو یې سبه حدا محکمې دي نو مونږ اړیو له باقاعده وزیر جوړ کړو چې دی به چلی کنه و دیراغ نو اغار سروانی اجعل الالیہ تیلہا واحدا اگر ٹول خدایان ٹول حاجت روایان او کارسازان دا غین یو خدای جوڑ کن و یو خدای عرص کولی شی بل سوک سنشی کولی انہا ازال شیعن عجاب دا دیر عجیب خبر ہے خود مشرک په ذهن کې ښه ته د ابل شانت ذهن دی ورته څه نه جوړ کړی اصلي شی خو نه مالي پلاستک پونته دی ولې د ذهن دا برداشت کوي چې بخپل الله سبحان دې کوچا جوړ کړ د ګټه نه یا د وسپنه نه او یا د لرګی نه یا د سنا اوږي تکینه او سجدي او تکوان دا ناشنا نه ده. لا تاو منات تاو آدون کوان و داغی عبادت کوان و بندگی کوان و دا ناشنا کار نده. اس غیبانه چگی وحا رکشی تا آواز کوان چی آغاز آواز کوان دا ناشنا نده. دا ناشنا ده چی آغا ذات چی تی منی چی دا زمک و اسمانو نمالک ده او خالقم دے او مدبرم دے چلیئے ام زیادتا ناشناخ کاری. ایاتنا چکم وقت نازلی دو حدیث کے رازی حضرت عمر سے بیمان راوڑے ہو نو بقریشو سخت شوا جو ہو امون کے خدا یو سڑے ہو نوی پینزلس سوار لستا نرالو او د نبی علیہ السلام تر تابو طالب تکی ناستو چت د مونږه او د دیروارم یان کې دی فیصله وکم. ابو طالب نبی علیہ السلام را اوخته ورته وی چې هاولای رؤسا او قومک اسالونک دستا د قوم مشران دي سرداران دي استانه تپوس کوي نفلا تمل کل المیلی تا دا دین محمالا وکنا اوستا مشران دی سا دا بنیر نا ندی راولی. نبی علیہ السلامی مازا یسالوننی زمان اسا تا پوسکی ناغیوی دعوائیو چه ترفزو آلیہتنا و ترفزونا منگ پریدا زمان خدایان پریدا کار صدی کنا و بس مونگ تا دا سیدی لکا دا پاس اسمان نو ندعو کان و الہ کان مونگ با امتا تسنوائیو استا خدای تا بسنوائیو اچھتا زمون خدای پس لگیا انو مونگ بستا پاگی پس نبی علیہ السلام ورطاوی چی اعطوی کم ان تعطونی کلمتاً او خبره تاسو سره منم که زما خبره منه ما سره یو کلمه منه تملکونا به العرب وتدینو لکم به العجم دا عرب مالکان بشیم عجم بستا سو غلامان شی دومره لوی کمال لپاره کلمه کې ښا ابو جال خوري روګیو کنه دمو شره اغو تیوی لنعطو ینکا وعشرن یو کلمنا لس بدا سرداسی امنو چی دی که دمرا کمال لے وایا نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ نوانتو لقل ملأ منهم روان شو اتاہو بلا کلمنا ذکڑے کنا کلمی خوش پک دی ندیم پا کراویستی کلمه خدا یو کلمه دا نو اشپاگمه کلمه دا دا یقینی پا یو باند نشتا نو بس روان شو خپا شو پا دی مسئله بانده خواه عجیبه مسئله دا خواه این صبح پی خوشحاله نو دی عجیبه کار دنست حیران شي انسان کا چکم دے کې کړي د خلک خپه شي وې ته کثیر ډیر را ټولې د چیند هو ټولې ندانګي با کډیر مې نتو نو تا کې هونه کنه مزلي او چوي پدې سره زګه هم بیا ول الله را لې ګلیو کنه ها تا در چا کار هونه دي وان تلقى الملأ منهم روان شوی ډلې د دې کافرانو د پیغمبرنا انمشو واصبروا على الهتكم وزيزه او کلک شي په خپل خدایانو باندې بد دین وی خ خبره نشته ها چې د سره منځ دی کېږي د تمہارا جمع کېږي زه خپل کار وکي خپل دین را ټینګ کې خپل خدایان را ټینګ کې نو وی ګستا سو کامیابی ده ها روان شو ډلیدار زمانه کې دا اوسي کچھ دا مسئلہ واوری کنا سادہ روسان بھی او کلک شے او مضبوط شے او ٹنگ شے پخپلو علیہو باندی انا زال شے ان یرادو یقنان دا یو مسئلہ دا دا یو عقیدہ دا چی دیز مونگ نغوالی مونگ نمنو دی با وی دی مونگ تا دی دا پارا کلا دی یوی کلا دا بلی بس قسمه قسمه حربی دی و سره وی خان هدی زمون نغوالی سغوالی ایت توحید دلته من کثیر وی قرطبی وی اغه لشی او یرات څه شی دی اغه د الله توحید دی کار خبره ده د دین چا سغوختی دی پیغمبران د خپل قوم نه سغوختی نو کار او تویل او اعلان چلا اسألکم علی اجرا د پیسې خبره پکې نه ښه بالکل لا اسألکم علی اجرا دا دنیا پرستو کار ده زستا سونو بدی سغوالم نه که زما واسو شو نو دربکم کومره به واس کیږي د دې مسلې د خدمت پوجا او په دې باندې قربانې کولو د پاره خو لیکن ستاسو پتا ما نیما او غیوی ان هذا لشیء یراد یقینا دا یو مسئله ده دا یو عقیده ده چې دا زمونږ نه غوښتې شي خو مونږ دې ته نه یو تیار ولې دې کې څه چل دی صفات کې ویلو چې نم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون چې دا کلمه او تویل شي نو بس تکبر او غرور لوی شروع کی دا دې کې څه چل دی فضل ته غواج بیان کړه ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره مونږ نه دا اورېدلې دا مسله په غر وستی دین د عیسی علی السلام کې یو دا معنا هغه کې هم کم از کم د دریو اجازت وو کنه تسلیس د عیسایانو سولیب خاخه دری غاخی چې دری خدایانو اجازت شته دی سره دی چې ویل کزمون غړ نه غستا کنه چې کار ډیر لیمټ دی نو خو بیا مونږ یې دری نو دې راغنو یو ویته جوړ کو دا غدریو نه هم خبره بدله دا وګور ډیر ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ملت اخری دی عیسیٰ علیہ السلام کن طول انبیاءون پس دویم قول دادی چی مرادتنا دخپل و مشران و دنیا دی مون دا ورید لیدا مسلا و دا بیان فی الملت الاخره دا غخپل و مشران و نام چی دا طول و نارست و راغلی دا طول و قومون و نام اگی خدا خبر ندا کری چرتا کدا دې چیکي او کدا وی چیک کلیک نه کړیو نا مونږ خپل مشران پریدو غړي وړي وای وي مشران نشو پرې خو دې هغه مشرکانو هغه ابو طالبو چې د مرګ په وخت کې ول نبی علیہ السلام راغې ورته کې ناشته ورته وی چې عمي اترو قل لا اله الا الله وسو اي زم ما په مخ کې وسو احاج لك عند الله زبا قیامت کې الله سره ستاد پاره شفاعت کوما چې الله کلمه ویلی وا ماته اورېدلی وا هغه وروارو پکې غما اوبه و ما استاد له بیا کوم پدې باندې او زه خو پويګم چته زما ډیر خیر خوایې په ما باندې ډیر غم جنی اپا دیم پوئیگم چستا پا شانتی دین چاند دی راوڑے دیر صحیح دین دیخوا اڈیر رشتی نے بولی ایمان نراوڑم دا قریش و زنانا باوئی چا ابو طالب بے غیرتاو دا جہنم نوی ریدن ایمان راوڑم پدانشم برداشت کول ولولا الملامت او حزار مصبت کدا ملامت یا نه وې دا بده ردی را پس نه وې کنه چې دوه مړی ما خلق با لګی آی بده ردی به وې نو لو وجدتنی سمحم بذاک مبینا ما واست په دین منګولی لګولې وې نشم برداشت کول ولال وس تم شرانو په دین باندې جو قربانی کوي نو ادا سیخه وسوم دا چل مسله چوکي بل سنشت دي روي مشران داس نه دي وي تاسو اوريدلې دي چانه وي چا پیرو ګوري او بل تکنه او خپل مشران لانی بابا جي سيب دا خبره کړو چرته تاسو اوريدلې دا لانی مولي سيب ډېر لوی عالم او درسي مولا او طالبان بور سره اغه خوچره دا خبره نه دا کړ ته ټول لپاره دا مصیبت جوړ دی ها ما سمعنا بیاذا فی الملت الاخره مونږ نه دا اورېدلې دا مسلام د خپل مشران نام چې دا ټول نرستو راغلیو ان ذا الا اختلاق پته ولګیدا چې دا ځان نه جوړ شي وسې زونه دی او دا دی وی هم باندې ځان مشرکی ښا نو څه مطلب نه دی په ځان باندې نوم یې خره چې پیغمبر یې ما ته وحی کی نو مونږ باندې ځان مشرکی یې مونږ خپل ځان تابع کی دغه مطلب دی وی نور څه نه مونږ وی واړ نه یو ښا چې خلق با ګوډی کی واچي تاسو ظالمان مشرکان ښا توحید ته اختلاق وي ته ځان جوړ شوی خبره مکی صورتونو کې دا کمال لخوا بس صرف په توحید باندې وضاحت کړی دی دلیلونه بیان کړی دي د مشرکان او عقیده او عملونه قولی دي چې غي د نور سن انکار نه کاو پیغمبر ته صادق وي امین وي پاول کې و چې کله دا بیان وکړو هغه هم دشمن شو تر دې توحید په وجبان ځکه الله رب العزت پیغمبرانو ته وی دشمنی زما سره تاسو سره نه دا ور یری ګما دې ذاتیات زما سره دي تاسو سره خو ځکه کوي چې تاسو زما نو مخله فاخر دعوانه